ثانیہ سے سفر ہے درمیانہ دی بدل سر تلے اچھے پل نہ ہو تو مان تو پارا بتل رہے وہ سفر اگر دے نو دیز کا پادشی ہے دا منافق دے ڈریم نمبر ہو رہا منافق آ رہے چدے گرفی دے مال گوری چر تو مال اغستل ثانی سفر ہم سے درمیانہ کون تین زمان میں بسولی کا زم کا سر زم خان گران ذات ہے ڈرے نہیں لگی گیا تو کم زیادہ غنیمت درک نہیں بل ذرے قسم نہ بکی دی پا اللہ بانے ذرے ہونے ہوئے گور دایا تیرا اکثر دا غزیر تبوک پا سفر کرا گلی کہ اللہ نبی تا مکہ نہ پیشن گوئی کئی کہ لرش مدینے تا ندا منافق بدا چلکی دا وکی قسم نہ بکی پا اللہ قسم گا وسر سے دین ہوں بتا سر وطلے یہ رہو قسم پخ دے تو طاقت میں نہ ہو ڈیر بے طاقتوں میں ڈرو ہوئی لستانہ داری سلورم خسرت طاقت اشتہ ہوئی نشترے پرے ہو جدی ہلاکی پل جانو نہ ڈرو قسم کے سرے کئی نبی تھا دان تباہ کئی گئے اور اللہ خفوئی گی جنم لکاذب یقیناً دی خام خا درو جنگی دہلم نہ رسو ان پکاری کر دد پکین نہ راگلے لیکن بول جی یو خود دد پخبر کی رس اللہ راگ پدا سے کین نہ پکاری اگر کہ علم نہ بازی دہم خبر دے کداری سے اللہ عالم ہو دل تا عدم قمان دا تعزیت نہ مراد دا دخد علم پہ گوایا پہ قسم کی پیش کی دخد علم گوارے کہ یقیناً دی درو ہوئے پنجم خصلت دار مناسب تازی بھی کر اف اللہ عن کا لما جنت لهم حتا تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین بعض پکرال منافقان رسول اللہ علیہ وسلم لاتے لینا حضور نے پتھروں کا شور اکڑل سزیر معذور ہے زماس طرف ہوگی ہو سفر نشم کو لے اکتما تھی اجازت را کے نو خبئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیدان ہونا اگر سے بس داب رشتہ ہوئی دخل تا تھی اجازت دے اللہ فرمائے جنت دام مکو اس ایسے نہ خلق ہوئی نبی گور پڑے کی گناہ کرے رہے اللہ ہی نہیں رکڑے اف اللہ عن کا اف اللہ عن کا امام شیرانی دے پاول کے ذکر ہو کہ پتہ لگی سے نبی گنہگار نہ رہے خدا کو تو معاف کرے ہر وقت کے معاف کرے گناہ کو دن نہیں کرے آخر نماز دن تلاؤں اس سے وجہ تا دی تے اجازت کا ہوں ترائے جفکار سے تا ترشتنی اور تی جندرے تا درو جن حقیقت دے ننے معلوم کرے اجازت دے کون دانے نہیں پکار بلکہ دیات نمارمی ارشاد دے پرے کہ عمراؤ تر تیقوب بلکہ بیان القرآن کوئی تیقوب استاذان ہوتا پیران ہوتا سی قبول آزار تلامزہ شاگردان موریدان ابھی ہوتا ہو ذر پیش کی کل درو درو جی رکھ زور نو مانو تو قرآن تم لاستے ارے کہ سنگ قرآن تم لاستے ڈر والے تو ملا میں خوگی ماں معاف کرو نہ سو پڑے جستا ایمان نہیں معلوم درو گئے کہ رشتہ آیا یہ تبین لک الذین صدقوا تعلم الکاذبین اللہ جی کو فرق ہی بخبلا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر یجاہدون اور پچینی اور سڑے روغ موڑتے اور دے راضی درخواست پیش کی چھ ماں پریک دے جہاد میں نظم تو پوش شدہ مومن رہا اجازت نہ طلب کی تانا آج ایمان دری پلا پر حضوستان ہے دسی اجازت دری کہ پریگ دی جہاد پا مالونو پا نفسونو لا استاذنہ کا این جائے دو مانے من ترک الجہاد بسی ترک الجہاد اجازت دن نغواری پا پری خودلو دی جہاد کے مومن سرے بتا درخواست نکل جس دی جہاد نکم اللہ پوئے پا متقیم یقیناً دا اجازت ستانا سو غائل انما استاذنہ کا فی ترک جہاد نمانا نا ستانا اجازت طلب کی دے جہاد دا پرے خودلو آنکھ سان کی مان نے لڑی پا اللہ پر حضر سنے اور شکیان دی زمین دائی فسائی پر اخفل شک کے متردد ہم دی گرد ایت کیوئی اجازت سے دنگواری ندا دیمان ہے سورت نور کے گورا دوست اتحاد سے بہاس اتحاد ان اللذین استعزنون کولائک اللذین امنون باللہ و رسول داستان چی اجازت غاری دام و منان خلق دی اجازت چی غاری دام و من دے عدد دے اجازت غاری بیمان تختارس دے جواب نا نا دلت استیزان دے فی ترک جہاد جہاد تیار دے یہ سرے روخ موٹتے ادے اجازت غاری جزن نظم اللہ اذا اللہ امین نہ دے سور نور کی اجازت دے دبل جماعت نظر اختا پیدو کلچ دلوا جماعت تے مرگری ناستی یہ سرے روخ ستی کی کڑوڑی نچی اجازت غاری ندا مومن لے اچھی بھی اجازت تجی ندا منافقی دیا آج جدا استیزانو دلی پزلونی کے ارتیاب دے رے مختصو کلک شک دلی شک دو جن دی بیامو تردد دی فی رہ بہمانی لے اجل رہ بہم افی اجلی اگر پر ایب کے دن نسنگ تردد دی رے پائن تردد دے پخپل اگر ظرفیت دشیخ پر نسل نہیں جائز دی دوجہ دخپل ریب نہ دی گڑ وڑم داغر دی پگم خصلت داش استاذن کا لگین اجازت والی درخواست کی تم نے جاد نہ دوں وم دار چلائے دا بیمان مناسب کے راکھی دے کر اتم دارے اور تابت قلوبم دری پسلون کی دن نہ شک دے دے توحید و سنت اصل مسئلہ نے منی دی پائے کے شک دے ولو اراد الخروج لعدوا له عدة داخل کو کنا دیوی من تے اجازت کا معذور ہے ما لان ما اللہ ایدے درو ہوئی دد دسترنا نیت نشترو تلو دلیل سرے کدی نیت کرے دو تلو دو جان تیاری دو لکرے تیاری مخیم مخیم سرے تیاریوں کی نپت آلے گی جدا مخلص تے نبیا پہ ازر رائشی دیو دا چل نہیں کرے لو گور دمن دا پاری کر لو راج الخروج دا نہم قصلت تے منافق آلے تاوی چھ نیت دا خروج نکی چرے حدیث کی مرازی چکم سری جہاد نک یا نیت جہاد نک مرشن دا منافق دے دینا پتا لگا نیت جہاد ہوگا گا نا نیت جہاد دارے سے تیاری ہو گئے ولیکن کرہ اللہ بعثہم فثبتہم دا سمرے تکوینی کرا رہے لیکن اللہ بد گنے لے دری پور تکے دل تاسو سرام خدا ہے نہ وقت چدا سے پریتان دیتا سر دی من ایک لگ دی لرا سبتاں پزے بن کرن اول شو تکوینی حکم سر چھ کین ہے سر دناس تو نزے کین ہے مطلب سو اللہ دی کین اول اللہ بن کرن پا تقدیر پا تکوین سرا ولی خدا ہے تنہ اخواق چدا سے شریان دیتا سر لرچ لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا خدا والے نہ پرے خود بول جدا ہے خی کبھی وطن ہے استاس کے استاس پر لخ کر کے نہ بے زیادتی کو لیتا سلن مگر فساد خبارن سے ہی فساد ولاؤز فلال حکم خام خام انڈ بے والے دا فساد دا پارستا سپمینس کے ایزا سے منڈ وال اسونس غلول ولی بے منڈ والے یبغونکم الفتنہ وقتے ساس پمینس کے اختلاف وفیکم سماؤن لہم تاسو پر لکھتاروں کے اسم دلی جاسوسان سترے اللہ خفوئے دے پر ظالمان ہوں دیکھے خسالو گورا لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبال اللسم لسم دار منافق وہی دیتا کا جاد بلر سی نو فساد گئی یو لسم دارے سے لاؤ خلالکم چغلے گئی مومنان پمنس کی او خبر ابل پسی اسی ابل بل پسی نمانی کر حدیث کے راضی من نمان چغل خور لا یدخل الجنہ جنت تنزی چغل خور پر یہ صفت نہیں شد لے پھر او خبر ابل جی تاپس دا سے ویخا لاؤ ذو خلالکم داخ منافقی سی چغل ہے کہیں اولے کے یوگ نکم الفتنا دول سمدائے مومنان پمینس کے اختلاف پیدا کی اتنا دلتا اختلاف دے دا منافق دے سے معاہدین و مینس کے توحید و سنت والوں مینس کے اختلاف جوڑے گلی ہوئی خان تو معاہد طالب ہوئی مولا ہوئی الگ ادا کو تم منافقان کو شمار کرے دیا لسم دارے سماؤں نہ لوم سیڑھی دا اشتا مومنانوں کے دننا چی سیڑھی توب کئی کنا داسی منافقی ہیں سوار لسم دارے چی دا ظالمان دی ظلم کئی کنا لقد ابتغوا الفتنہ یقیناً دی طلب کری فتنے ددینا مخی فتنے سکڑی تفرق دا صحابو ددینا مخی پا غزاگانو کم دا صحابو پمینس کے اختلافات پیدا کول دا فتنہ وا یا فتنہ من قتل دا رسول حملہ وقلبو لک الامور تقلیب الامور سی تدبیر الحیل قلبو لک الامور دی انتظام کرے سار قتل دا پارا دا دیرو خبرو دی انتظام کرے سار قتل سار مخالفت الامور دا دیرو کارون چی دا سی بے چل کن دا سی بے کن دا سے بے عمل تو وہ حد تا کے چھ حق را گئے اور غالب سے دا اللہ حکم نو دی بدگن ان کی دار منافقان پنزم پنزم قلبو لکا لنگو دا حق پرست خلاف کے تدبیرو نہ کئی اکل سے مطلق کارش انو کاری ہوں اس پارسم دارے چھ بدگنی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَرْنِي وَلَا تَفْتِنِّي بعضی پڑی کتاب اگوئی مال اجازت را کر پاتے کے دلو ماں پا فتنہ کے ماں جوان دائی و منافق اجد ابن قیسے ورطا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ورطا ہے تیاری رجاب کو کہنے سے تبوک لزو دورتے یا رسول اللہ تھا پترا تبوک کی دا رومیان خلق دیا سے خیستہ خیستہ خجی زمانہ طبیعت دا سے عاشقانہ ہوں تکرے ہاں اسے نے چال تب پہ گن کے اختشم کرتا ہوں ماں پہ فتنہ کی ماں چاہو ماں مبودہ نبی تو ہی ماں پہ فتنہ کی ماں چاہو گو علا اصل فتنہ تستقتو ہوں اللہ ہی خبر نے پا فتنہ کے ور پریوتل ماں نے پا چپڑا کی فروتی اور ماں پا چپڑا کی ماں چوا سنگا تو بلی پہ جد نبی کار تا فتنہ ہوئی ندا پا پلا مفتون نے گا جہاد پہ چچا فتنہ ہوئے لہ چلا تفتن نی نو اللہ سم خسلت داشے چی فتنہ تی سقطون ہا ہر منافق مفتون نے کتنا کہ پریوگ کرے گا. یقیناً جانم بڑا کے نہیں دے کا فران لرام کور سیتا تو خوشحالی میں خبر دی لڑا کور سیتا تو مصیبت دی ہوئی قد اخذنا امرنا من قبلو عمل کروں گا پخپلو خیار والی ددی نمک کے دمان عمل کروں گا پخپلو خیار والی امر مراد حزم مرا مجھے خیار خلے کو دست سادہ دان مجھے ذکر نہیں دکانا وہ تولو روان شریف صاحب سمجھے سنا دی خوشحال ہے گئی سانسو پہ مصیبت خوشحال ہے نہ دسم خصلت دا مناسب دائیں اگر جان تو اخیار ہوئی وہ مقابلہ دا نبی کے نلسم خصلت دار ہے چستا سو پہ مصیبت خوشحال ہے گئی پدا چوک کے بعد اسے جواب گئے پدا چوکت کے جو جواب بکار دیا ہو کل مصیبت چرائے چنوایا چرے نرسی موتا مگر آگا چلام للی کلیم اللہ زمگا مولا مددگار دیم خاص پر لارے توکل کئی مومنان دایا جواب خان مرا من بانے سے مصیبت رائے نکو خدای لکل ہوگا من خپا ہوگا خدای پر لکل ہوگا خپا نہیں دایا جواب ہوگا دیتا رضا بالقضا ہوئی دشمن تخکارا کا شزت پر مصیبت خپا نہیں دویم ورطویا تاس انتظار کوئے نکوئے پمو مگر دیو دخالتنون اللہ احتل حسنین تاسش پہ انتظار یا نو دسے مو بیا شہیدان سے یا بغالبان سو کنا لیکن خدا دور غالبتون جی کنا سڑے شہید چیوں خرا غالب چنوں خرا کنا زمو خلان دے بان دے فائدہ دا پتی ہمونگا انتظار کو پتا سوچ اللہ و تورسی سا عذاب دخل طرف نایا زمو پلا سنوں زم دا انتظار دے چھ خدای با عذاب تاس تورسی پلا بڑے نمی سر ترو لی گیا بمو توی چھ وجنے زم پلا سو نو کوای انتظار تاسو زم بارکے مونگا انتظار کو تاسو پا بارکے شلم خصلت دانے چار دے عذاب منن دی دا منافق شرے دے مستحق دا عذاب لائی دے ہر وقت کی انتظار کو یا وہ پھر بڑے نا عذاب راضی یا بستا پلاس والا خدا عذاب ورکی خور کئی با قل انفقو توانو کرہن لئیو تقبل منکم دیوے گوڑا تو زنگا بتا رہا ہوں کہ چندے در کو دی کل کل جات کی چندہ مرکڑے رکھا ورطوایا خرچ کوئے تاسو وہ خوشحال ہے یا پا زور خوشحال ہے نقبلی کی ستاسو ناز دکھا یقینم تاسو ہے قوم نافرمان کتو خوشحال ہے کنے خوشحال خرچ رہو کو انفاق ہو کو لن یتقبل منکو ولی قوم یہ فاسق بدکار یہ اشتم خصلت دارے دا منافق نفقہ نقبلی لن یتقبل مخلص نے کہا جو اشتم دار چلے الفاسق دے تمہارے دے وطل دے سوال لاتے کو رہے سلے دوں چندے اور کئی خرچی نہ کہیں دار نہ قبلی وما مناہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ نہیں منع کری دی لگا قبولیت دنا فقاتنا مگر یہ دیں دی کفر کرے پا اللہ پر رسول بلدی ناراضی مان زتا مگر سست سستی ناراض بلدی خرچ نہ کئی مگر پدا سیال کی شبتی گانی سنگ دی نفقہ قبول کرنی او خدا کافر دے مان زت ان سست دے خرچم کئی پا حالت دکرات کے دا منافقان دی کنا درشتم خصلت دا منافق کفرو باللہ و رسول دے دن کافر دے خدای رسول نہ مانی سلی رشتم دار موس تکی کی ناراض ناراض بیز رشتم دار تک دائی کل چندہ اور کئی لیکن بد گنیا بوجی پہ زرے بد گنیا دار زړه بد ګڼل دي. یاره زړه مې نه غواړي خو زه اوس مجبور یم څه وکړو. فلا توجب دموالهم ولا اولادهم دیکھ بیا دفد وهم سکور دا داسی خلق دی جو خدا والا نفقے نہ قبل ناکار خلق دی فاسقان فاجران دی دا مالو نے چول ڈیر اور کری دا بچی ڈیر دی اولاد ان ڈیر دی مریدان ان ڈیر دی مقتدیان ان ڈیر دی وہی فلا تو جب کا مال ہوں تعجب کے نا چیتا دا مالو نہ ددی ان بچی ددی ڈیر مال دے ڈیر والا دے داسا جیبا مگر ان یرید اللہ لواز سے بون دیا یقیناً غالی اللہ تعالی کثرت مالون دا اولاد ددی ددی دا پارا سے عذاب اور کی دل دائے سبب پری حیات دنیا کے دا ڈیر والے والا خدا غوخ تیرے بولے گا حکمت تعذیب دے تمر سے مناسب سرے مالدار دے اولاد دیر دین تمر دعوت سزا عذاب دیر دے تنگ دے پکے تپوس دے کا مالدار تنگ دے اولاد نہ تنگ دے اولاد نہ فرمان و تز اقان فسوم کافرون بلکہ ددی سائے چوزی پدا چال کے چیری کافر دی دستو دے تم گار نشول دوجر کسر دمال اولاد نام ابھی تم نے بھی پیار کیا پتے تاجو مکو کو مالدار ہی بکن دہ دے سرو لگاؤ نہ پکاتے نہ قبل کمال ڈیر دے نہ اللہ ڈیر دی کا دس سبب دے خون اسی دیر دخلے اپنی مقبول کسرت دماری نو سبب د قبولیت نے دین دلہ ویحلفون باللہ انہم لمنکم نور احوال ہو گورا ارکل ستاوئے کفروا باللہ کافر دی دازم نہیں دی رالا قسم کئی پا اللہ یقیناً دی خام خاص تاسو نبی قسم دی ستاسو مرگری ہوئی اللہ دین نے دی ستاسو نا خو لیکن دا قوم دی چیئے ریگی ستاسو نا دیر دوجہ چمنکم یفرقون فرق یفرقو یر تک دا دیر دوجہ نبی داش پگشتم خصلت دے منافق دیر دوجہ نبی چمین کوم خا دیری گی لائے جدو نام جان یری گی نیچر تیزی کرنی دیو تلانے ملائی کر کدی منتلے سو زیر پنا ہے او مغارات یا غارونا دزمک دبرونا او مدخل یا سرنگونا دیواغ طور غلو پدا سال چمن دے بیوالے بس زیادہ نے ملائی ہوئی مل جاس تو یہ کلا چھپائے کس طرح سنا بچ مغارا تک غار تو ہی چھپ ازمک کی آپ جبل کی اے تکار ہوئی مغارا غار مدخلن مدخل ہوئی لکھی گی سرنگ تک نفق زید اور داخلے دلو سے تنگ گئی خوشی سڑے پکی اور نشی ایک کمروں کے دن نشی کمی کدائے سے زہ ملا دے ندی بہر کرے ہوئے بحال لارے سے منڈ بے والے دا اشتم خصلت دن مناسب مناسب لئی لارا سے مجا ملاوشی تقار ملے اسی نال تمنڈ کی ہوئی جہاد نہ نظم بولے گوشہ نشینی اختیار کرے جی دا غارو ہے غارو ہے غار کے ناستے حالانکہ جہاد وقت ہے تو غار کے ناستے سرنگ طور نہ ہوتے دا جہاد پوقت کے غارون تچمنڈ ہوئی کرا دا مناسب ہی اور مغارات دا اشتم خصلت وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي صَدَقَاتِهِمْ بعض بدین آغا دی کہ تابان تان کئی عیب لگئی پر تقسیم دا صدقات کے تو جکل صدقات تقسیمیں زکات راشی مصارف کی تقسیمیں دیک دس کسان سدے سے ایبو نہ لگئی تان کئی پتا کل مقامک کل پوشیشا کل مقامک کو یہ اور آپاس ذلخرا رسول اللہ وسلم تو یا محمد اے دل فل قسم یہ محمد انصاف کو تقسیم کے گا ملے بجران کو خوش جام اور پر سے خبر ہی گئی عیب کو لگئی لیکن فین ہو تم نا کور کرے سی دائن خوشحالی کور نہ کرے سی دائن کو صحیح نظام یہ خطون خپئی گیا اتیشتم خصلت دار منافق ستو اعتراض پر نبی وان ان کے پر تقسیم صدقات داغ پر تقسیم کے پامیر بانے حق پرس بانے اعتراض یہ کم دیر شم دار انتیس کہ کور کے نو خوشحالی دیر شم دارے چور نہ کے نو سخت کی خپئی دائی کا نا دار منافق خصلت تے دین کار جہاد وغیرہ تو دے پار کی چوتھ جنازہ کہ تو سشے ملے اسی نے خوشحالی یہ رہی تم مڑے ہوتے تو اچھا سور نہ کے نبیا سخت راوستی خا بولی اس خاتے ہونے سے کہا تو اس خواب کے اختہ شکا سخت کے خفر ہے چیتا اس جنازے نے مات چاہی سے راز بخا سے درد پتی نشتا زان تک انزل گئی ہے دے دن کار دنیا پسی اڑی اللہ ہی سکے ہوتا دنیا ولا نم رضو ما تام اللہ و رسول کدی خوشحال ہے پائے کہ تقسیم کے اور کر دی تخدے اور رسول آتا دے کیا اور کول الوہیت آنی تو بریلانی جو کو خدا عمر کی اور رسول عمر کی جائے نہ نہ دے کے تقسیم مسئلہ تا کیا ایتا بطور تقسیم قسمت جوڑو لے میں نہ مانا آپ قاسم اللہ اور سی رہے گا حدیث تفسیر کرے گئے رضا پائبا نے کہ اللہ صبر اور کرے دیلا اور رسول اللہ ورکڑا اور رسول تقسیم کرا سر پپر برخر رضاشی اور داوئی چنگ مال سکے حسبن اللہ مولا کو خدے پورے اور آب چنگ اللہ رب الفضل نہ اور رسول پر مرا گئی وہ رسول دوسرے میں فضل نہیں رہے دی بولے رسول جدا فضل کو نشتا کر اور کون سی ہے تقسیم رابشی کا نا پدے وقت کیوں نشن بیا بے خدا راکی بیا بے راکی یقیناً منگا اللہ تعالیٰ طرف طرف بدتو انہا اللہ راغبون منگا دو دنیا دا پارا مومنان نیو کدا سوہے لے لے کنا دلی جزا پڑ دا لکانا خیر اللہ من دا بخور کن خودی خدا سنوی تا خدا مومن شان دے دا مومن تیرو اذا فرغت فانصب الى ربك فارغب دو پایا عمل کرے چھ انا اللہ راغبون ہر کلے چھ خلق اترے اعتراض کو باب الصدقات کی اللہ زائم مصارف کوئی چھ زما پر نبی دا اعتراض مکوا دا ما تمس رسول خودلی نائے تقسیم کی کنا انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقات دیکھے بالاتفاق صدقات فرضیہ واجبی زکات وغیرہ یقیناً زکات نہیں زپارا د محتاجانو زپارا د مسکینانو فقیر و مسکین یو ذرا وڑے ذکر ہے کہ چاہ فرق کرے دے پر دو طریقوں تو کوئی فقیر ہوئی آگے تو سلام لکو شین اور مسکین ہے تو سلام لکو نصابن فقیر آئی چیز و سر نشتہ مسکین سر سشتا لیکن نصاب پورا نہ رہے حاجت نہ زیادتی نشتہ چادر برکت ویلی حکومت دا فرق باغ وقت کی کہیں فقہ کی و معمر آجی الفقیر والمسکین ویزا اجتماع افترقا ویزا افترقا ویزا افترقا فقیر و مسکین سے کرے اوزیشی نے جدائشی اور کرے سی جدائشی نے اوزیشی دیکھ زمانہ مانے لب سے فقیر و مسکین سے کرے اوزی رائشی نے فرق دے کہے اور چکل اوزی نہیں راگے لینے فرق تاجب دیش تبیا مراجف دی تو دوزی راگے لی فقیر دیر دیر زیاد محتاج ملائم ماترہ درہ چیز نشترے مسکین آنے سے سشتار سرائے لیکن دن صاحب نہ کم نے دوارت زکات مستحق کے دش درم والا ملی نہ لئی خام آ کسان سے مقرری پر جمع کولو دو صدقات حامل دامان کار کئی پپاپ دو صدقات کے الا ملی نہ لیا حادیث رمانی صحابہ حضرت عمر لے گلو ورس صدقات را جمع کا جرا جمع کرنے بے تلے سیسا اور کرا حضر یا رسول اللہ ماں کو دیلا نہیں کری تا نہیں کری لیکن دا مال سے تال راشی ندا دمن گنا بلے والا ہے بلے والا تارے کنا اور مالا ہو دیتا ہوئی ولا ملین علیہا فقہ گیا پائے کہ تفصیل کے یا ملین پر صدقات کے زکاتوں نے دفتروں نے پائے کہ دن منشانی دادا افسرانی دائے گرجیدن کی دا کل عاملین کی داخل دی زکات محکمہ مال زکات نہ دائی تنخواہ کی گا والمؤلفت قلوبهم آ کسان سے جو رخور کی دائے زنون دان تالیف قلب دپائے اور کئی مانس کچا مسلمان نے کچا نئے سڑے ناغلم پکے اور کا دے پارے چلے کے تالیف راشی ظاہری اور پترا جی پر مال پر کا دادا اگل پارا دہد یہ شکری جو خوشحال ہے مالفت قلوب اگر مالفت القلوب دیکھ اختلاف سے دا اس طرح گنیش دفعہ جمہور داعش اصل کے مؤلفت القلوب داد علت دا ضعف نو جو علت ظاہر شیر معلوم ظاہر شیر ضعف دا اسلام نشتا مؤلفت القلوب تب برخا اور کولم منسوخ شو دا دن تعبیر کرے رہے پہ اجماع کر منسوخ رہے دائے مانس دا منسوخ نہ رہے کچھ علت ظاہر سے دے تو سوال دا معلوم بزوال علت ہوئی منسوخ تو ایسے تعبیر کرے زیم قرداری سے نہ اس ان کا غلط سزائی کی کہ نا ذوف دے اسلام کل را گئے مرگر کے کمزور والے بعض دپارا تعلیف قلب لور کو جائز دے گردائے دا فقراء مساکین نے جدا رہا ہو رہی سمانا عامل کا زان لمالدار دے مؤلفت القلوب کا مالدار دے یہ جو مالدار کا نا خیر دے وہ پھر قادے بازا دولے جو ستونوں کے ہیں ستون مراد سری مرائے رہے مکاتب رہے بابا نے زکاة کی ورے کا چیزان خلاص کی والغاری من آسوک سے پزانے تاوان یا خیرے غاری نواز قرضدار ہیں نے مفسری نام آنے لی کیا محادثین ہوئی غارے ماں غلے سے پزان مانے تاوان کی لی اگر تاوان کے دے قرضدار ہے شکا نا مال دد دائر پر نکاسی کی لی یہ سری ددو کو رنو رو گو کرا اب پیسے پزان کے خوزے سے زال کر زبل اس ضرور پیدر کم فجنگ مکوائے مفسرین لکی اور سری تاوان کو سمانا پزان پھولی جوڑ کو یہ سرائے جوڑ کرا ندارن یہ در سرائے جوڑ کو تان پھرا گئے پیسے اور سر نشتا دا غارم نے کہا دبانی زکات کی الغارم نے دان فی سبیل اللہ سے دوارا معنی لکھی فی سبیل اللہ یہودی طلبا طالبان دی دوین دی المجاہدین آئی چکم غریبان دی کم اگر چکری کی مالداری با بلدار مسافر گئے اگر چکری کے مالدار گئے ہو پلارے ہو سر خرچہ ختم نہ کتنے ابن سبیل ہوئی دلدار اس زور ہے من ابل پلارے اس نیچ تک اس سو لور کی فریضہ من اللہ دا سبقات پر اس طریقہ دا کول دا فریضہ دا اللہ کا طرف نہ لائے پویا حکمتوں والا ہوں دیکھ گئے دے ابتدانے لام کے خود لام اشار دے تجھ پر صدقات کی تملیغ پکار گیا تملیغ شرط ہے دانر چاہ سے دوڑا ہے روکڑا راز ہے دار زکاة سے دوڑا ہے رہ پورا ہے منہ تملیغ پہ کہے باہت نا لل فقراء لل بیائے دو غارمین فقراء سے لسل اللہ میں ادھے سبیل اللہ سے فی ہوئے دے فی کی دیتے اشار دا چدا دیر مستغرق مصرف تے دے رہا دیر زیادہ استحقاق دے جفی سبیل اللہ اور کے دے سوال ہم دے ہوگا جہاد کے اور کے طالبان لے اور کے دا پکے فی سبیل اللہ رہے گا نہ سے اعتراض کہے پنے بھی آخو پا مصارف و تقسیم کے وَمِنَ مُنْ لَزِنَا يَوْزُنَ النَّبِيَا وَيَقُلُونَ وَوْزُنَّ دا بیا داوی اقسام و دائی قبائے بعض ایسے منافقان کے آغاز کرے ابونا ہوئی پنبی اوائی سے دیار سے قبل اس دن مانا قبل سے سورتا ہوا ہے جو سب کو تصدیق کی یو سونا مانے کنزل اور پسی کے ہے بڑھ پسی لگئی کستوں کو سہد کا دا خبر مکوا دے خیر دے مانا زب اور توائے میں جمع نہیں کری بس آیا قبل وہ خسن ہے غرض ہوئی طور پایا اس دن وہ خیر اللہ کم اخوا اور ان کے اور ان کے قبل ان کے بخیر تاسو دیں اور تاسو کا خیر خبریں ہو رہی مشترا کو نہ ہوئی یومن باللہ دعوی یقین پا اللہ ہے ویومن للمؤمنین او خبر قبل ذی مؤمنان و ذی منافقان نہ قبل تو دلام ہوا یومن للمؤمنین اقبل قول المؤمنین قبل دے قول دم مؤمنان دل مؤمنان قول قبل اور رحمت تے دپار دے ایمان والا استاد کو نام ورحمت للذین آمنوا منکم دیر مومنان دا پارا رحمت خاص کرے اور سورت انبیاء کی تعمیم راضی یہ سلو آیت میں سورت الانبیاء 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مانے لے گلے تم اگر رحمت دا پار دا خلق تو لو دل تو صرف مومنان دا پار رحمت اب تو عالمین دا پار رحمت بے رحمتیت کی وجہ دے فرق دے دا عالمین و رحمت دارے جدائے نبی پر عدل و سرادی دا آزادی استحصالی نہ بچول آزادی استحصالی پر امت نہ راضی کر دا عالمین و رحمت دے اور مومنان دا پارا رحمت خاص دارے اسے سبب دے ہدایت و سبب دے دخولی جنت دے دا تخصیصی رحمت دیتا رہی نا کسان کے بدوی پر رسول اللہ پسی دلا زاب دے درناک دا یو درشم خصلت دے کرتی یو زنن نبیا منافق آرے تو ہی چپن نبی پسی دا آج یہ خبری کئی پیغمبر تنگ یا بنے ابو نوئی پیغمبر پسی چاہے بوئی کنا دا آج یہ کئی سورت احزاب داغا حاق ذکر کرے جدا فلانت والا خلق بھی کیا آج یہ کہیں نبی تھا آیت او پنزو ستان سورہ احزاب ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. یحلفون باللہ دی قسم کئی پلابا نے تاسے تک تاسے رضا کئی تو بھی خفش ہوئی سے گورا کنزل در پسی کری دیر آل قسم کا قسم پر دروہ مطلب سے چھ رضا سے تھی صرف جو درشم قسلت دا مناسق پر دروہ قسم کول صرف دا بندہ دا راجی کولو دا پارا خدا نہ راجی کئی بندہ راجی کئی اللہ و رسول چرے لائق دے آئیو زوی چرے حضور رضا کی کئی مومن ان دار منافق کار دے خدا رسول نہ رضا کئی تو خلق رضا کئی دائی دا سے خبال خدا رسول نہ رضا کئی آئے ہوئی مامو تے خور کے یا غبائی کہ مارا خدا رسول خیر تو خپشی خوشحال ہو لسان کو خلق رضا کو پکار دی خپشی ملیا رسم خوشحال ہے دیراب دے کل طالبان ہوتے ہیں گورا خدا بنا خپشی ہے خلق رضا کہہ رہے خیر لے کر داخ مناسقی کنا اللہ رسول رضا کو الغاری دی خلق رضا کہی ہر مناسق مبتد ہے مسئلہ و تمعلوم ہے خدا خلق و رضا پارا کوشش کہی خلق دے خوشحال ہے خیر کہ خدا رسول خپن علم یعلم انو من یحاجد اللہ و رسولہ یا دل اس تقریف محبت چی کا نا اصل کے دا حد نہ معقول وقوع حاضر فی حد و ذالک فی حد یو پیو طرف کسی بل پر بل طرف کسی نے دیتا محادہ ہوئی مقابلہ چی کا دیتا مخالفت ہوئی نمائی حادد اللہ و رسولہ چاہتی مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدود و نام اصل مخالفت نہ ہے یخالف حدود اللہ و حدود رسولی بیت محادی ہوئی خواہ دا مشرق و مبتدے ہے دا اللہ حدود و رسول حدود شترے ہر عبادت دے حدود یخی حدود معنی پولی تولی کا ہر عبادت دے طریقے شتا اصول سے دے طریقوں نے خلاف کئی زان لہ حدود نور جوڑی یو خدا مان یو پرے کہ حدود خاص سے جائے تو حد زنا حد درجم حد شرب وغیرہ ہوئی تو من یحادد اللہ و رسولہ چاہے خلاف جو کر الحدود دا اللہ و رسولنا وہی شریعت جو ہے سنگ جوڑا ہے کہ چاہ شراب اس کر اس پر میں سے بخیری تو چاہ بلا اس کا اکڑن یو کال بخیری وہی شریعت ہی جاری کر حلقہ جاری کر جاری کر دا شراب و حد دائی کی پہ خیر تاچا اور تیا دوری ہوا تھا دا غلا حد دائی کی پیش پر میں سے کال قید کا نا لاست نہ پرے گا چیدہ پہ عمل کے دا سے جرم دا سزا مقرر کی جی شریعت ہی جاری کر جاری نہیں تو جاری ہو گئی حاضر اللہ و رسولہ حدود شرعیہ کے دخدا رسول نے جو خلاف کئی نور حدود و سزا گانے دو جان نمو کر رہی دل اور دو جانم لے میں شبی پائے کہ دار شرمن لگی لویا داستنگ شرمن لگی سورہ مجادلہ کی دل سزا انزم آیات کی سزا ذکر کئی سورہ مجادلہ پنج آیات ان اللذین یحادون اللہ و رسول قبطو کما قبط اللذین من قبل قبط دا کو ذلیل بھی کرنا ذلیل محادی ذلیل لے بخدا رسول اللہ حدود و خلاف قانون جو رہی کم حکومت اگر حکومت ذلیل اگر اسمبلی ذلیل دا خدای رسول دا حدود خلاف تی مشرک بدعتی اغاز دلیل ذالک الفیض العظیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم دیا احوال گورا جری کی منافقان تنازل کرشی پر مومنان یا سورت کہ خبر کی مومنان پائے نفاق سے منافقان کی خبر حاصل دا داغ منافقان دا تبوک پہ غزا کی روان پلارے پر نبی پورے قرآن پورے توخے کوڑے توحید پورے توخے کوڑے استفدائے کولا لیکن بیا یاری دل علیکہ ہوں خدا اکڑ لگا اچھے نشی جب کہ سورت رائے سے نبی خبر کی مومنان خبر کی ان تنزل علیہم ضمیر مومنان تراجے تنبیہم ضمیر مومنان تراجے قلوبہم ضمیر منافقان تراجے قال منافق دردیشم 35 خصلت منافق ہوئی یار قرآن پتا اس کے لیے قواعد کی سورت پما بن نے چسپان کی داوئی کر زما دزرال پر اختار کچھ گورم ندا آیا پہ پمارا روان کڑی نے زان نہ پاکوں آزاد کرے منافقان یری گئی چیز سورت پمنگ راج سنا سے خبر ہی کی جان نڑی دادری رسم خسلت ہی منافق قرآن بلخوا لگئی بھوتان سر لگئی بلخوا لگئی جاننے والے حال خبر نہیں چاہتا تو آتا ہے کہ ٹوکے خدے کتاب سدا ٹوکی یقیناً اللہ کا رکھ آگا شہ چتا ستی یا رکھ کا رکھے تخری نہ میں نے کت دینا تپو سکے در استحضا پبارکے حلکتا سور خاندل خام خادی ہوئی نما کننا نخوز وان اللہ وان یقینا موکو مشغل کو لاؤ لبیم کو لے دلارے دلن ڈولو لپارا پلارے روانو خاندل ہوتا ہے اولے خاند ہے جیدہ لار دیرہ اگدرہ ارے تکلیف دن پلارے سڑے گپ شپ نہ لے گئی منہ اس گپ شپ دان نے جو کرو نخوز و خوز ہوئی گپ لگو لو مشغلہ جوڑو نہ لبو لبے جوڑو ظلم یہ اسی سے اب تک منہ خدا دے لگو دان لم گپ جو کرے جی تو آتانا ہے پا اللہ و پایا تنوں پر رسولانوں پر ٹوکے کہے دا گپ رے ناس کی گب لگی دہران گئی جب مجلسی نہ خدا پر توحید پڑے وجود پڑے بٹوکے گئی مانزل زکات روزوں پڑے بٹوکے گئی رسول پڑے ٹوکے گئی کتے تپوس کے جیت آزم جان لگ گپ رہے دار منافقانوں کا سلب سلور دیش جہاں گپ لگے استحضا کی انہوں پر خدا پورے کہیں پایا تنہوں پورے کہیں رسولانوں پورے کہیں لا تعتذروا دی چرو نہیں ول کنا التصادی بشادت پر کہ حضرت زید بن ارقم یا رسول اللہ زما پمخ کی کنزل کی اور بڑی ویلی چلے اخرجن لازمن الازل دی جا بانی شور ہو گئی چنا نہ زم دامت دبو زم دامت دبو وطا لا تعتذروا حضور نمک ہے یقیناً کافر شی ہوئے پس اظہار دے ایمان نام ایمان ہم اسا پورے کار کو لے کہ نن خکار کافر سے کفر کارم کرے رہے تا دلیل سے پریمانی صدی کلمات دا کفر ہوئے پر لبو بان پر توکو بان دے اکریمہ دا کفر چسو پر توکو انام کافری دا دلیل پرے ابن جوزی لکلی ان جدہ اللہ فی ظہار کلمت الکفر سوا دا کفر کلمات کا سوک پٹو کوئی سدا ماں سے پٹو کرے نہ کفر تم بائی ایمان کم اظہار دا کفر پر سے ایمان نہیں دار منافق پنجر خصلت تے پس ایمان کبر کریمات ہوئی اللہ ہی کمافے ہو کم کرے اور ڈالے ساسنا سبب دتا ہو گئے نازاب اور کم بلیٹا لینا زکچی آئی مجرمان دی توبہ نو واسیم دیکھ سکتا ہے کہ بعض منافقان توبہ ہی استا بیا سننا نا بس زنگ توبہ ہی بیاو نکو اللہ ہی معاف کرل خنور نو اس طرح کرن ودیل وزاب اور کون چیزی پی جنائے مجرمین اشپک درشم منافق سر مجرم توبہ نو واسیم مجرم ہی کرن نور احوال دی گورا منافقان سیو منافقات خزے زنانے میں بکراستے ہو خود کے ہم دیر تو پڑا کشتا بازو من بازن بازو دیری دبال سرا شریک دی پرے کفر دنے صاف کے من بازن داوانا متشابہن دی پہو صاف ہو کے دیو بل سر یو شان دی پر صفات ہو دن فاق کے ام خضر نر یو شان کار کئی سو کارونے دی منافقت کارونے غر مشترک حکمونہ کئی خود دنے کئی خلقتا بالمنکر دبدا ام خلقتا شیر کئی خلقتا بیداد کئی خورے باپ در باند راغلی نے باپ بابا لہو دن نزی خلارا شکر اگر اللہ ماں کامے اللہ کو پکی پکا کر گا قیام لگنے بل منکر امنا کئی زنے کارنا توحید و سنت نا قلق بن لئی چھتا مڑے سی شرم دیدا سمکو ہے اخپر لاس بن دی یک بزو نئے دی اوم لاس بن دی دخر فی سبی لانا دخل پناما سشے نوال کئیم جہاد کی سشے نوال کئیم من جوران لے ورکی طالبان لو بنا اور کئی یا پنجریان دی نس اللہ دی خدائی یہ کرے دخدائے حکمنا دخدائے زابون یہ کرے اللہ دی لر پرے خوزن دخپل رحمت نہ نسیو ترکو من رحمت دی یقینا دا منافقانم دی کامل نافرمان دی دانو خسلتو نشول منافق او درشم داری چیامرون بالمنکرون اتر دیر شمیداری چی انہوان آل المارو یو کم سلیخ داری چی اخبیدون ایدیوم سلیختم داری چی انہ سلان اس دیر سزاو گورا وادکر اللہ منافقانو سرو منافقاتو زنانو سراو زنورو کافرانو خکارو سرا دا اور دا جانم ہمیشہ بھی دی پائے کے دا اور دیل پورے دا لانت کر اللہ پدی اور دیل عذاب دے ہمیشہ ہم پورا عذاب دے اللہ باب شیورے داخل مناسب کی کن کل زینا مانے ہوم کل زینا من قبل محل طرف چرا خبر دے مبتلا حذف دا دا منافقانو کافران پشان دائے کسان دی چستا سنمک کی دام انتم مخاطب انتم ایوال المنافقون والکفار تاسو اے منافقان اے کافرانو دائے کافرانو شانی اے چستال سنم مخیوم وجہ تشبیب رسو راجی اگر زیاد استال سنم پا قوت کے مطے مکلکے وے بدلون ام کلکو زیاد پا مادنو پا بچو کے ام مادن ام دیو اولاد اور ڈلن دے رہے ہیں تشبیح پڑے کے نا پڑے کے استاد سے نزیات ہوا اشارہ دیتا رس چ عذاب راضی نہ قوت مالون اور لاد عذاب نہ بچ نہ کڑل کا کریں گے تشبیرا فستم تو بے خلاق ہم فستم تا تم بے خلاق کم کمستم تا لگے میں کر لے تم بے خلاق فیدی واغسی آئی بخبلہ برخہ دنیا فستاسوں فیدے واغستے ببرق اخپلا پشان در فیدے رائے کسانو جستاسو نمکی ہوئی تاکی دا پارے وے ستاسو استنتاب الخلاق بین ہی دائی پشان تیرا دا دنیا ببرق وانی تاسو فیدے واغستے وخصوں کاللذی خالدو وہ خود تم سمانا غطان فی الدین خوش دے باطل دل وہ باطل کے ننوتل مشغول سے تاسو پتان فی الدین پشان دائے کسان ہوں چاہیے مشغول سے ہوں کل لذیو اصل کی جمع اللذینا نون تعذب کرے تخفیفا غرد عظم رزون دی کتاب الاقتضاء صراط المستقیم کی شیخ الاسلام لکھی بڑی صفا الاستمتاب الخلا اتباع شبہات و دا العصات دا بڑے مشتبہ چیزوں میں پسی چیزی کا نا دانا فرمان خلق دادئی مرض دے حلال حرام نے گری خوخری ہے صبح تو پسم جی دغ سے فیدیا گیا اگستے دا سے تاسم آگستے خوش تم کر لیجیے خاضو خوش چلے اتباع شہوات وہ دول ممتدیا شاواد پسی جزی ہوا پسی دار دیوتیان مرض دے خستم کا لذی خاجوں تاسو اتباد حوام کرے دخواہشات و بیداتم کریم ابھی گناہوں نے کولن تاسم کری دی ابھی بیدات کریم تاسم کری دی دار منافقان و خطاب ذکر خستم تا تم بخلاف کم دائے و سلویخ اور خوش تم کل جی خاضو دو سلویخ دا کسان برباد دنیا مال پر دنیا پر خیرت و دا کسان ام دیدی نقصانیان علم یاتم نبو اللہ جینا من قبلیم تخفیف دنیوی لورکی بذکر الاقوام المکذبہ دا مخی شیر مستاسن مخی و مخی سوز دیداؤ کر آئے نظر آگلے دیتا خبردار شاشدین امکیو قوم دنو علیہ السلام آدیان سمو جان قوم دے ابراہیم علیہ السلام و صاحب مدین و متفقات دین امکی راگلی اوپر سورت المکیہ اوکے گا واقعات ترشی متفقات پر قوم دنو علیہ السلام مکی سورت کی راگلو راغل و ریتا رسولان لائی بل بینات بخکاراؤں حکمونوں صفا مسئلے اور تبین کرے وہ تقدیر داؤ لیکن کر دو لیکن دی دائی تقزیب کرو پس نو اللہ چپائے اس ظلم کرے آگی پزانین و بانی ظلم کرو پر ایسے عذاب نہ اور کرو ای پزان ظلموں کو بس تقزیب کرام بیاو نفرے تباہ کرو والمؤمنون لا تقابل لوس دا منافقانو بائی قبائح کے بیان شل قابل عذاب ذکر کر مقابلہ کی دا منافقانو اوصاف ذکر گئی ولی چی فرق راشی منافق زان مومن کرے گا اللہ نہ فرق تے گورا کارا فرق دے مومنان سڑی و مومن زنانا بازی زدی اولیاء و باز اندے و بل مددگاری دے بل سر دری ولایت دوستانہ بھائی دے ایمان پہنچا بھائی گرات ہم کافران تیل من ہم بازو من بازن بازی دا باز ندین دسمن اکالیہ سے بغرس بانی ابل سراش نہیں رہا عدت تیل ولایت ذکر کر اشارت چمو منان بیو بل سرا امداد کئی یو بل سرام دردی کئی دیو بل خیر فائی بگئی خیر خواہی پس کیا دیوبل خیر سے لٹائے دیوبل امداد سے کہنا دارے کرنے کی امرونا بالمعروف ونہانا عن المنکر گردا خطاب خود کم دے المومنات خود ان پر مکلف دی چاہیے بدین بیانی تبلیغ بکئی کر خود ان پر مکلف دی مرقد طریقے مناسب ستر پردی امور شریعہ مناسب حکم بکئی دنے کہے من کئی دا بدے نا پابندی زمان زکی زکات ور گئی خزب ہم دا اللہ دین خلق تا بیان نہیں خزب ہم خلق دشر کو بدت نہ بن گئی مجھ گزاری وہ زکات ہم ور گئی تابداری بدا اللہ رسول گئی دا کسان خامخا اللہ پریبان رحم گئی رحم مطلق دے سن لتا کی یقیناً اللہ ضرور حکمتوں آ گئے. اگلا سارا ہم ذکر کی بشارت زیر وعدہ کر اللہ مومنان سرو مومن و خزو سرا جو جنتوں سے بھائی گی لاند آئے والے ہمیشہ بھائی پائے کہ باغات کی قسمات کے سموئنی دی میوے وہ مسا کے نہ پائیے برتن سی جنات آدن ازئی نہ تو وہ سیدو دی مزیدار تو جنتوں دانے شوالی کے پاک پاک سترہ کوئی نہ ہوئی پڑی مساکن طیبہ اور زامن تیاد اللہ طرف نہ کو اکبر دیر لے نعمت پہ جو دے نور و نام داوم پکی دار کامیابی لویان. یا النبی جائے دل کفارا والمنافقین واغلظ علیہم پیار ترغیب للجہاد. اصل کے منافقان بعض شروع دائی خبائص نداری ہوں اور سرد ال تمقد کر ادب دے جاہد ہوئے قاتل نہیں ہوئے منافقان سر قتال نہ ہو اور قسم منافق جا مرکز کے داخل لے ہجرت اکڑے سر قتال نہیں تک یاد ہوتا کا نئے نبی خبر اور کون کیا جو خبر دو اور کرے دو داخل مانینا جہاد کو تو کافران سرا دائی پر طریقہ منافقان سر دائی پر طریقہ وغل ظلم سخت شک لکش دری پر مقابلہ کے جہاد دا کافران سر دے بسے قتال چور دے جہاد دا فضان دے کر جہاد دا منافقان سر دے دل لسان حجب ہے داس منافقان ان پر جب اور سر مقابلے کا سنگ کوا وغل ظلیہم غلظت سے تفسیر مدارے سے دار سورت کے جکل و منو کف من اللہ فساد ان سے لکیرہ بچان سے خبر سے شدر پاک عیدت کے فساد دے پخلے بانیا من نہ ہوئی پخاردار سے دن دن دے مشرک رے دمرا دلیل معلوم شو نجاد و بالحجا و تستامر مولغ الزام مام کن دد سر مجادہ پا حجت کا پا دلیل اور سختی و سر سمر شکول شکا سختی دا ماننے چھ کنزل سختی بے ازاد المسیر لکلیا النظر و بالبغضا والمقب دا بغض پا نظر و سر گورا دا دشمنے پا نظر و تا گورا دوستانے پا نظر مو گورا دے تک عزت ہوئی کمزور تک عزت نہ ہوئی درے مطلب سے کھلکے دل کھلکش دائی مقابلہ کی زید دی جانم دے بد دے زید وزلوم یحلفونا باللہ ما قالو بیا خبر ایسی دی تبو کروان دی سے کلمات کفریہ رہے دا نبی نبی نے کلے دا زلیل لے بیات مومنان خبر سے ندیر آلنو قسم اخور قسم کہی دی باللہ بانے چھ منکو سندی ویلی سا خلاف ما قالی اسم ندی ویلی اللہ یقینا ویلی ردی کلمہ دا کفرم نبی تا چھ ذلیل ویلی خو کافری کن دید آئے لیوان کفر اخکار کرے پر پس پر اسلام نام بلکہ قصدوں نے کہی دما لم ینالو دا وشری حاصل کری نہیں ہم دما لم ینالو دما لم ینالو دے کسو قتل النبی ہاں دے منافقان یوزل جرگم پا لار دا تبوک کے کروا چدا نبی چر پہ آواز اسی نو قتل ہوئے جخلاص سو دے ہم دما لم ینالو داغور دری نور قبائے دو سلیخ مخی تیرشوی دی دن سلیخ دار قالو کلمت تلکو فرین سلور سلیخ دار ہمو بے مالم ینالو وما نقم الا نغنام الله ورسوله من فضله. دا تین سلے ختم دی بد نہ گئی مگر دا خبر ہے کہ اللہ دی لور کر لو رسول فضل اللہ نام پس کا پیمنگ سر سے بد کری بد نہیں سی گو ردی خطائی دا سمت دا منافقان عام دینے والا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجل نمخ کے تنگ جنگ دا مدینے خا الگ ارکلے سے آراغ غنی مرسون راغل غنائم واغستو پہ غنائم کے منافقان تم اسی طرح سے لے کا مادار خسول کا امالدار سل اللہ کی تاثر بد گائے صاحب سرے نہیں صحب نشتہ دا خصلت چیز مناسب چتوں سے رخت ہے ادیور تبد گوری ہے دے دا احسان جزا پہ صاحب بانے گئی ہدابت گئی ومان کم اللہ نغنام اللہ و رسولوں شیری بھی ابن نصر وہی بجری تو چاہے کیا اتہ جدو فی کتاب اللہ تعالی الذی شرع من احسن دے لے نقرے پہ کتاب گداشت کرے سب تو چاہ سر رکھو کہ اگر بد اگر آیت کشتا کا وما نقم اللہ نغنام اللہ و رسول من فضل اخنا نسبت رسول تا مجازنی مکہ ترشود ایتا تقسیم پر توروان دی جنہیں غنا الوہیت نہیں مراد پس کدی توبہ باسی نے دیا پارا بغور توبہ دی باسی مسلمان نشین اکری مخاری تو توبے نن عذاب اور کہ اللہ عذاب درناک دنیا آخرت گئی نشتے دیلز مگر کے سوک بچ رہے ہیں کہ ہم نہ مددگار وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَيَنْتَصِرَنَّ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ دانور قسم منافقان بعض کو کتابیں لو رسول اللہ علیہ وسلم لڑا گئے مال دعاؤں کو چکرے میں مالدار کی دعا لڑا گلے دعا مالدار اچھا مالدار سے ہم نو قسم نے شریر سرکات بول کو ماں اچنڈے بم دے اور کو ماں انیک مرین بم دیر کو ماں دی مطلب دا پر دعا وار ماں دی مطلب لکھوائی مجھے ٹھیک ہے کچھ منافقت ہونے کی باہر سے دیا گلی اللہ سرے لوس کرے رہے کہ کرائے کو موتا دا فضل پلنا نمبا خیراتون کو یو بدنے کا ملونا سوال انمان آگا کارونا بکو چاہدے صلاحے کئی پمالون کے سل رحمی بکو چندے بسی زینوں کے خرج کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تے دعا غار دا حد دے دا حد حقیقت کے نظر دے جساس ہوئی نظر دا قربت بانے وفا واجہ ہوئی کر چکہ زمان دار سن نظر خیرات کم دا نظر سن منختش ارکلے چا اللہ ورک دیتا دا فضل بلنا بائی فضل مالدارے کا دعا قبول شوا گڑی بجے اسے اخان اسول زمکے اسے انہوں بخیر ہوئے بخلے کو بیا پاگے ما آتام امخ گردو دیا میں شرا سے مکڑے بخیر ہوئے دیا علم و منان لارا رسول سڑے لے گوارش زکاة پر آرہا وہی نشتا مرا مالا حساب نہ نکڑے دیا لارا انزانا نشتا نشم در کولے دا منافقی کنا شپگ سلوی خسلت دارے آہد اللہ خدای سر لوزن کئی سے زبدا سکوما زبدا سکوم وہ سلوی اخدارے سے بیاب بخل گئی ہے تو سلوی اخدارے سے مخڑائیم آنا سر بیانے پورا کئی فاقبم نفاقا فی قلوبیم الى یوم یلقونہم بما اخلف اللہ ما وعدوهم. عاقب ضمیر یو خراجی دے اللہ تا اللہ را وستو عاقبتن نفاق لر دلی پر زنون کے خدا نفاق را وستو عاقبتن یا عاقب ضمیر دے بخل تراجی بخل چو لگے دلی عاقبت سے نفاق سے پر زنون کے راست دے دی لرا نفاق پر زنون دری کے اگر اس پر ایچے وقت پیش کی ہیں پری وجہ چیری اللہ نے خلاف کرو دا گواری چیری کرے گا اور پری وجہ چیری در ہو گئے آیا کو اگر جام ہو لیکن کم خاص سری پبار کے چرا گلے ہو اگر سری بیارو سے زکاة پیشکاو پیشکاو صاحب ہوتا ہی بند نہ منا گئی وہ لیو استاب بارک کی اللہ یہ نہیں چلا یومی القانو دے تر یومی القانو پورے منافق دے تو سے منافق دے خضر دین کار کوئی نہیں سیکھا نہ تبلیغ ہم کوئی نہیں سیکھا نہ محرم اور سرے اور پردے سرکار کئی کئی مکہ دائے فریضہ یا مرون بالمعروف کے علم یعلم ان اللہ علم سرم و نجواہم آئے دی پر یہ نہیں پویا اللہ دی پر خبر بے جنی پر رازون در خیٹے و نجواہم و جرگیم پر جنی چیو بل سر لگیا یہ خس خس کئی اللہ خپوئے بغیب باننے یہ سنگیں پتہ جی اللہ زین علمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم دانور منافقات تو گورا لئی اخلاق آکسان چہیب لگئی المتوینا پا خوشحال ہے سرک ان کی دا ایمان والا ہونا پا صدقاتو ورکولو کے اور کسان چلنمی مگر پل محنت دران دیا گی پر مسخرے کئی پا تبوک کی دو قسموں یہ سادی جہ دو عقیل اگر یہ نیم ساور بشر اور صدا والا چندہ کے قبول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر منافقان مسخرے شورو کر دے مانے خدا اس سے کئی مانا درحمان بن عوف و عثمان بن عفان نزلانم ایو دیر دیری چندے اور کرے حضرت عثمان خید و سو خان نزید و سو خان مناسقان کے قتل دے مانا داسی دے ریار پا رہے تھے داریا کار بھی یو سرے پہ او کار کے نبری کر دادا سے خلق دی علمی زنان المتوین یو مومن چی خوشالے سرام آنے فراقے سر صدقہ اور گئیں یا یو مومن چی خپل تکلیف صرف اور کئی معمولی چندہ اور گئیں دی دوارہ تنگ گئی دا رد پاگچا چی پس آبو بانے آئے گئیں متوین کے حضرت عثمان داخل لے گئیں اگر چندہ اور کئی گٹکن تبوک کی آکسان چی حضرت عثمان مانے آئے گئیں آکسان چپ غریبان و صحابہ بانے میں بلے گئی آئی پر احمد خرے کئی داخل منافقانی کن داخل نفاق ہوئی دے یلمزون المتوعین دا پنزستم فصلت زکمہ کی اخلف اللہ دو یو کم پنزستو یلمزون پنزستم یس خیرون یو پنزست صحابہ بانے بلگول صحابہ پر مسخری کول داد منافقانوں کار گئے اثر منافقین رافیزی اور رافیزو کار گئے استغفر لہم و لا تستغفر لہم باوی جی تا غلب بخانا ہوا رکھ عبداللہ نے بیس بیر آگا یا رسول اللہ لار میں مر گئے تولب بخانا ہوا رہا اتول جنازہ ہو کا اللہ فرمائی بخانا غواری تو دی لڑاو کنا غواری دی لڑایا ہو شہر ہیں دعاو دو تصویر پار دل تراجی ذکر خبر پڑھتے دیکھ مانا مصدری استغفار کا دم استغفار کا سیانی یہ ہو شہر بلکہ کتو استغفار دی لغارے او یا زلن صلی اللہ دی تبخن نہ گئی ہیں او یا زلن پکیل ہوئے روح المعنی نقتلی کی تفصیلن کہ عرب چیز کرن دا کسرت پدیمانی دا لفظ استعمال ہے بیٹی روائی پر دے گا کار میں او یا زلن طویل مڑا تینکہ او یا زلن مراد کے خاص عدد نہیں ہو یا کثرت مراد داول کثرت مراد دے دے کیا سے یہ حسابی نقطہ ہو رہا داسل کی جمن سبا ہوتا سبا اور داس کی عدد دے کہ تمام انواد علم عدد پائے کی مرگر دی وہ پوری سرے پڑے کہ فرد مشتان پڑے کہ زوج مشترے دیکھے مرا کب امشترے دیکھا درے منتق امشترے نہ درے اقسام امبکش کرے اقسام کی عادت علم صاحب کی لکھی پدے ہو جو سبا دروالی دا پارا مستعمل ہو جو شتول صفات دا عادت پہ کی نو کلے کہ میں بالغا کی نو سبانا اشرات جوڑ کی نو سوئی سب اویا ہوئی کلے کہ دینم جاتی کی نو سبا میں وہ سوا ہوئی تکثیر دا پارے ہوئی دار مناسب دو پنجوستم حال لے چاغل اگر نبی بخنم نہ کر لی او یا کر تو یہ وار کرنا او یا ہمیں نہ بخی دا پڑے ہو جیسی جی کفر کرے پا اللہ پا رسول اللہ نے بخی دا سے قوم نہ فرمان لہ دین دلتا مغفرت مراد دے فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ نور احوال ہو گورا خاص کر دجاد نے چپاتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ دی پاتی سن نبیاب خوشالے بول خوشال سن انو خلق بین بندول مزے مرا مزے خوشحال بھی دا پاتی کریشی بخل الناس تبانے رسو دا رسول اللہ نام یا خلاف دا رسول اللہ نام خلاف و خلف یا مانی کلا رسول اللہ اللہ دی دا آنا رسو یا دا پا مخالفت کے ناس دیو پر این ناس تبانے خوشحالی گئی پکاری کی سرے پر خپشی جو ہما گناہ ہوگا دا دی پر گناہ مانے خوشحالی بمقدم خلاف رسول اللہ دس دیر مخلف ہی کہ ناستل کے جو رسول اللہ نے خلاف ہے پائے خوش آلیں تپوس من دے دو تیانو نہ کہوں میں جنازے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ کے ناستے صحابہ ناستی چتا جی حلقہ جو رکھے مین کے پیٹے کے ہے قرآن کے دی پڑے کے ناستل خوش آلے دیے دا خود رسول خلاف کے ناستل دی نا منافق دی کن دری پنزوستم خصلت سلور پنزوست دارے بدگنیم چی جہادو کی پمالینو پنفسنو فی سبیل اللہ دا کرات تبیل نرے صرف مکرو گنی من حرام گنی ناروا گنی چی دا جہاد کور ناروا دے افغانستان کی جہاد دے اور سیاسی پارٹی بازی سیدھا سے جہاد ہونا ہے ولی خان اور بے نظری اور بل اول کا جہاد نہ لاپاسی ہوئی تو کرے ہوں دمتا انکار بولے جہاد نہ جہاد کی گئی تھا جہاد میں کری ہوا ہوں جائے تو بے معلومان کو سنسی سبیل اللہ دا بد گئی مانا انکار پہ کئی تاسنگ جاد دے وقالو لا تنفرو فی الحرم ناس دی خری چنگا نزو دا جہاد نرے نور تاوی موزہ رے لا تنفرو فی الحرم موزہ تو گرم ہے کہ گرمی دا ستان لے گرمی سے لے جوڑا دا پینجا پنو سم قسلت چنور خلق ان دا جہاد نہ بن گئی بانے و تب دیش کی چی گرمی دا گرمی نا بمبر شے و طوائع اوز دے جانم دے سخت گرم دے خو قدیب پہ دے دی دا گرم زی معلوم نے الدا بس جل کے ویا پل یا بھکو قلیلا ولیبکو کثیرا جاگ جاگ امر کے خود تامر پمان کو خبر باندھ دیا خندا بو کی دی سل کا زمانہ خجرا بو کی دے رہا ہوں لگ زمانے سی دے دنیا در دنیا رے کے خنداؤ کی پرے کے خوشحال سی مجاہدین پر وہ خاندنی معاہدین پر وہ خاندنی وہ جڑا بہ ڈے رہی گرے جڑا بہ ڈے رہی حدیث کرائی دمرہ بہ جڑاؤ کی جڑا چرستر وہ نہ بہن دروخ کو پزے بانی وی نے روانی سی دیا دمرہ پزے بہ دمائی گیا سزار پسوزائی سی دیا عمل کا خان جن دے خندا پس جڑاشتا کر جا کلا پائے فتح میں فتار زنو کا لل خروج داوہن پلار کے راگ لے داوہن پلار کے فیر جا کلا کلا تو گردوری اور دلے تا دے منافق قانون شک نے پتے ڈل کے ان راوڑے سمانا کچھ واپس لڑشے سب کو مری مڑشے ہوئی کچھ لاڑ اور سب باز منافقان باقی پاتی ان پتے لاز ویل دیاستان جا کے پکاری دپار دوتل بل گل اس بادشی جاننا نہیں بل گل چچر کا آسان ہونے تک جاد میں لوشی کر اجازت بغاری جو سنگا جاد لگوں تو چل ہی چلے مو گئے زما سر چلے کتال مکے زما مر گرتا کی ریس دشمن سرام بس بھائی پابندی سوا داس منافق بے آپ بجات کے نہ برتی گئے دکم سبھی منافقت چخکارش تو جہاد کے برتی کو لے من ریم فوجی بہنا لے گیا ولی یقیناً تاسو راضی شے بکے ناستے لبانی آول ظلم نکی نے ایسا سرد پاتی کی دن کو نام کہنا چھ کم ناستین تم اثر کہنا ولا تصلی علی احد من امتا ابدا ہر کلی چدا سے منافق دے ویل چھ کلے نفاق اخکارا شنی یا خود جہاد تیزان پر مپری رہے سخت بیکار سوش دوین دار کمر شی تارا سوال جواب رہا ہے کہ پلان کے منافق کا کام مروے نو جنازی لے مذہب ہوئے جنازوں نے کی پیوتن دری چمر شی چرین منو ماغ خاص منافقان چر چان فاق تارا کرے شو دازی خوست زن غالب دراشی شدہ سڑے باقی بکی کافر و مشرک رے علامات اخکار شی اچھے کلیمی والے نو جنازے لے مزا ولا تقم لا قبرین ادری گما داول قبر پخوا کے دعا دا پارام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو لے جنازہ لے چوکرن بیا بلا نو قبر پخوا کے دعا ادری دا دعا دستنے والے دلتا نہ فکرن جنازے پسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلے قیام قبر فرق کرے دے قبر کی تیار شیر اویلی چو دعا غوارے سفرو لے خوی کو سلو لے بے تصبوتے دعا غوارے چے اللہ ایتین کی اللہ ایو بخی دا دعا زیفان کرے دے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ مَنَ عِنْدَ قَبْرِهِمْ خَلَىٰ عَلَىٰ فَمَانَ دَا اندر آجی کرنے جی حدیث کی راغلی دی لعن اللہ المتخذین علی المساجد والسرج لعنت دے پاچا بانے چھے پا قبر میں مانے دیو بلے یہ جماعتی نے پی جوڑائی دیو دے دامت دے چھے قبر دپا سے دیو اگ دی کہ خواہ کے بلے یوں خیر دے لکا علا دا اندہ پا مانا دے اندہ ہو اندہ حال تے گیدران تے دیو بلے سیشی لے بلے گیدران اس کا پیشنی پہنی تیری آنا پوکھا بخل کو تیل لوڑوں گا سٹل زیرا بنے امبا نکل ولا تقم الا قبری عند قبری لدعاء وللزیارت لدعاء دد قبر پکا کے دوار پر منسارے گا کیا نے دا ثبوت نشتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر دا پورے قول نرستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر سر الناس یا خوش قبر لانو تیار نو کیے بناس کا قبر چکل تیار سے بھائی نرستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلے راجے سے قبر سر رکھی ہوں لڑکی نے قبر سے رکھی نہیں سکے جب تک چھیلے ہو باسم خان اب تو کشب کو فکر کی عالمگیری کی لکھی سنت زیارت کرے دیکھ ساجد پہ سنت زیارت کرے اگر دارے ستا سے پوجار بانے زیارت کرے وہ دعا اندہا قائم نہ سڑو زیارت دا قبر پناس تشتہ لینا اب تو سر کی نہیں ذکر قیام ویلو انہم کفروا باللہ ورسولی وماتوا وہم فاسقون یقیناً دی منکر دی دا اللہ اور رسول و مرکیم پا حالت دفع سقیم فاسقسی سخنا فرمان ددا سڑی جنازہ سلکے دل سل دعا وارے دل تبیائی والا تحجیب کا معلوم دا مکم تیر سے ہوگا من ویلو التے پدے لحاظ مان ویلو جس صدقات ان قبلی جس صدقات ان قبلی ان دادو رمالون و لخدہ و لورکن ہم تا اللہ جواب کو صدقہ ان قبلوں مال میں دا عذاب دا پارا اور کرے رہے در دور مکی جنازہ مکہ سواد دانے جنازہ ولی نکو مال و سر دیر دیجی بازوی مالدار دے مالدار دو جنہ جنازے لے دوں اگر چمو شرک دے منافق یا اولاد دے دا زیب یا خبکی دے اسے تو کوئی جنازے لرا سکا دیرتیان مبام لفظ دے منا دیرتی منافقی اور کافری دا جنازے نیچ درے دیرت مبام لفظ دے سر کفر دے راتی سر مکروہ دائیں نہیں کفر تا نہیں رسی دلی نلا تجب کا معلوم اولا اولادوں و اولادوں دل تیرے گوڑا کہ معلوم ہے دیری کا اولاد دیری داغی لحاظ امکا و جنازی لے مزان خدا عبداللہ نے بھائی زیر آگلے اسی راشی جنازہ اکر ذکر چی آگا وقت منع نور آگلے دا زیر آد ذکر کرو اندر پر ابدار آیت نہیں یقیناً اللہ غالی شدید عذاب ورتی پر سبب دے مالنا لا طرح پر دنیا اور ساد اسی بڑا چہل کی جیب کا سر انما یرید اللہ ان یعذبہم التویل انما یرید اللہ لیعذبہم اتم یری مفعول حذف دے انما یرید اللہ کثر اموال تفسیر اموال اللہ غواری ال تک کے دیر والے مالوں میں عذاب دا پارا دل تک عین عذاب مراد دے ان نما یرید اللہ ہو مانے بے من ہے کا داتی چی جنازے نہ من کرے اللہ غواری شدید عذاب ورکی بڑے پر دنیا کے اور سائزی بدا سیر کی چکافی ری تو بے دبنی اس دار ہاں وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ مَعَ رَسُولِهِ دا حدیث کے اندر سورتوں نے یہ سو آیتوں نے دا قبر طرح پو تاشتر پر حدیث کے مشکات کرا دی وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ کل اچھے سورت نازل شی پتے مضمون ان آمنوا باللہ آمنوا وہ جاہدو اور مومن تو سنگ ہی جامن پھر تو استقیم علی ایمان مراد دے مقصود پر چلا جاہدو ہے کل ایسی صورت نازل سی چکلک سے بیمان ملنا اور جہاد کہ رسول مرگر کیا کہ داسی صورت راشی پائے کے حکمی د جہاد سورت انفالی سورت توبئی درس ہو کر نہیں نجازت طلب کو استانا الٹ تو لے مینم دا مالدار مالدار دینا دستشی د ترک د جہاد ہفتے سے مکے الٹ تو لے تو لے طاقت ماری کا دا مالدار دے سرمایہ دار دے دے راشی دے ہوئی ماں معاف کر زن شم دے سوئی ہوئی پریم دمگا چشو دناس تو سرام دکھ جمعے قائدین کرن ناستی بانے سمازور کسان ناستی رنگو مسر پریرام داعش پگم پزوستم قسلت تو گورا منافق دے دے ہوئی منگا پریگے سے ناستو سرکی ہوں دجاد موقع اجارے دنو دے ناستے چھتے اجارے سے راشی نو دیکھی نی اچھے دناستے دے راشی نو ادری گی لیس برکس کاری شروع کرے اللہ دی رضا دی بے یہ کورو مال خوالے سے اگر کوئی ماں دناستو سرو سر پڑے رکھا سری علیہ کو کم جناس خز ناس تھی خزے خخا دی رضاری پر وہ چشی رپا تو خز و سرا تھا دے خز سر پا دی کی دعو پنزوستم فصلت مور والے شہدری پزرون بانے ندین نپوئی کی پریا تھی قطبان نے چرا منگردان شرم ہوں اور شرم انتکار نشتا تو پنزوستم دارے لائے کروں خود سر پاتی کی یاد دوکھا دے نت لے برے مقابل کے مومنان صفت لیکن نسولا ایسی مان رہا ہو رہے رسول مرگر تیار کی داغت تابد آ رہے کہ ارے کوئی جہاد کئی پما دنوں پر نفسوں مومن وائی پر سے مجاہدی مال خرچ گئی اولائے کلام الخیراتوں دا کسان ددید پارا الخیرات خود جزاگانی دیا الخیرات نمراد دی جزا دا خیر خان دا حدیث تزان سر چرتا ہو گو رہا حوالہ اور کہو کن دا خیر کرنے دا حدیث ویلے اولائے کلام الخیراتوں حدیث و بط نہیں کہا خدا ستارہ خیر حدیث دیں اور دا کسان امال مفلینا دیدی کامیاب سنگ کامیابی بشارت تیار کرے اللہ دی لڑا جنت نہ چھپائے گی لاندی دائے والے ہمیشہ بھی پائے گی دادا کامیابی لویان وجعل المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وجعل المعذرون من الاعراب گرد تبوک کے فاغ وقت کے بانڈے سے خلق